Kowalski, Marcin Żmuda, Zbigniew Łapiński, Tomasz Kopeć. Audycję pod redakcją Janusza Deblesema przygotowała Anka Kołodziejczyk. Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego 2017. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Cmentarze zamknięte do jutra włącznie. Rząd przygotował pomoc dla sprzedawców, którzy mieli teraz handlować przy cmentarzach. Na Podlasiu wieczorem zajęte były wszystkie respiratory dla chorych na COVID. Nieznani sprawcy namalowali pioruny przed wejściem do kościoła świętego Ottona w Szczecinie. Dzisiaj, jutro cmentarze ze względów epidemicznych są zamknięte. Rząd zapewnia, że pomoże sprzedawcom i hodowcom kwiatów, którymi co roku chętnie przeozdabiamy groby naszych bliskich. Wsparcie ma trafić także do samorządów, które rozpoczęły wykup kwiatów od lokalnych dostawców. Decyzja rządu jest związana z sytuacją epidemiczną, ale sprzedawcy kwiatów i zniczy ubolewają. Trzeba towar zamówić w czerwcu. Ogrodnik go musi zasadzić w kwietniu. Teraz wszyscy zbierają tylko zysk za swoją całoroczną pracę. Niestety towar jest zapłacony, ja te pieniądze wydałem. Mówił jeden z krakowskich sprzedawców. Rząd zapowiedział pomoc dla takich przedsiębiorców, mówiła wiceminister rolnictwa i leśnictwa Anna Gębicka. Od poniedziałku regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaoferują możliwość nabycia kwiatów i roślin, które nie zostały sprzedane. Środki mają też wesprzeć samorządy, które samodzielnie rozpoczęły wykup takich kwiatów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dzisiaj wieczorem zajęte były wszystkie respiratory dla pacjentów z COVID-19 w województwie podlaskim. Tak wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W regionie jest 55 respiratorów. Jeszcze wczoraj wolne były 4. Przed południem w województwie odnotowano 644 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Resort zdrowia w porannym komunikacie podawał też, że w całym kraju dostępnych jest blisko 500 respiratorów. Dzisiaj w sumie zanotowano ponad 17 tysięcy zachorowań. Przed wejściem do kościoła świętego Ottona w Szczecinie nieznani sprawcy namalowali znaki piorunów. Jak powiedział wikariusz parafii ksiądz Paweł Górzyński, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Dodał, że na drzwi kościoła naklejone zostały plakaty z hasłami. A według jego relacji okradzione zostały także skarbony i kartki z wypominkami, w których były datki. Nie wiadomo, czy oba zdarzenia mają ze sobą związek. Rzecznik szczecińskiej policji Paweł Pankał potwierdził, że przyjęto zgłoszenie. Rzeczywiście mamy takie informacje, że doszło tam do umieszczenia znaków na chodniku. Ujawniliśmy również zniszczone puszki, do których się zbiera datki. Natomiast co dalej będzie, to dopiero jutro będę mógł cokolwiek powiedzieć w tym zakresie. Policja na razie zbiera informacje i przesłuchuje świadków. 6 lipca zmarł w Rzymie Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej, laureat 2 Oscarów i niezliczonych nagród za twórczość muzyczną. Artysta napisał muzykę do ponad 500 filmów, tworzył dzieła sceniczne i kameralne, a także piosenki i aranżacje dla gwiazd estrady. Dzisiaj w Trójce wspominamy tych, którzy odeszli w tym roku. W jednym z wywiadów Ennio Morricone mówił, że po wielu latach komponowania jego miłość do muzyki jest niezmienna. Zawsze taka sama. A jeśli chodzi o samo tworzenie, każda osoba obdarzona tym rodzajem talentu w jakimś stopniu powtarza się w procesie twórczym. Ale to nie jest dosłowne powtarzanie siebie. Trzeba się powtarzać, ale progresywnie. To intuicja powinna prowadzić osobę tworzącą jakiś utwór tak, żeby znaleźć najlepszy sposób przekazu. Ennio Morricone kilkukrotnie z koncertami swojej muzyki filmowej odwiedził Polskę. Miał 91 lat. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Kibice motoryzacji i Formuły 1 już wiedzą. Mercedes został po raz 7 z rzędu mistrzem świata konstruktorów. Tytuł przypieczętowali kierowcy teamu. Brytyjczyk Lewis Hamilton, który wygrał wyścig o Grand Prix Emilii Romagni oraz drugi na mecie Finn Valtteri Bottas. W piłce nożnej w Polsce w Ekstraklasie nie grali, ale jest informacja dotycząca problemów związanych z koronawirusem. W Wiśle Płock jest 19 zakażeń. To m.in. 8 zawodników pierwszego zespołu. Z koronawirusa wyzwolił się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wyzdrowiał i strzelił 2 gole dla Juventusu. Stara dama pokonała 4-1 Specję. Do tego w Serie A Roma wygrała 2-0 z Fiorentiną, Napoli 0-2 przegrało z Sassuolo. Porażka Udinese z Milanem 1-2. Trwają derby Genui. Sampdoria podejmuje Genoę. W Hiszpanii na fotel lidera wrócił Real Sociedad San Sebastian, który wygrał w Vigo z Celtą 4-1 i o punkt wyprzedza Real Madryt. W Premier League w najciekawszym meczu Manchester United przegrał z Arsenalem 0-1. W Ekstraklasie siatkarzy 2 mecze. MKS Będzin pokonał Kuprum Lubin 3-1, a Trefl Gdańsk przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3. Liderem tabeli jest niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W kolarstwie trwa Vuelta Espania. 12 etap wygrał Brytyjczyk Hugh Carty, a co najważniejsze, czerwoną koszulkę lidera Primożowi Rogliczowi odebrał Richard Carapaz. Jutro w Vuelcie dzień przerwy. W Wiedniu triumf w deblu Łukasza Kubota i Marcelo Melo. O tenis chodzi oczywiście. Polak i Brazylijczyk pokonali w finale Brytyjczyków Jamiego Murraya i Nila Skupskiego 7-6 i 7-5. To zwycięstwo jest bardzo ważne ze względu na zbliżający się turniej Masters, przyznaje wybitna polska deblistka Alicja Rosolska. Forma turniejowa jest i mam nadzieję, że dalej pociągną tak do Mastersa. Innym powodem, dla którego jest to cenne zwycięstwo, że pokonując w finale Murraya i Skupskiego nadrabiają straty punktowe do tej pary i dzięki temu rosną ich szanse na udział w Mastersie. Mam nadzieję, że ta wygrana w tym turnieju doda im pewności siebie, no bo wiadomo, jak w tenisie jest, to ważne, więc trzymam kciuki za następne turnieje i żeby udało im się załapać na tego Mastersa. W grze pojedynczej w Wiedniu triumfował Rosjanin Andrzej Rubliow. Kolejny sport jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 2 do 10 stopni, jutro od 8 do 17 na zachodzie. Wieczorem, w nocy i jutro chmury i opady deszczu już w całym kraju. Nad ranem mglisto, a w górach wiecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przez pana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 8 minut po 21:00. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Po ciemnej stronie mocy, wydanie naszego spotkania to 678. Michał Jakubik zza konsolety również Państwu życzę miłego i spokojnego wieczoru, a dziś tak naprawdę powinniśmy zacząć tak. Thank you.

bright. Another night, your eyes are heavy and your limbs all ache. You bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the meter's dead. You've moved away. Told your folks you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you make friends with the guys that you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. Someone cares about you. Oh, the first time that you tried a pill, you feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose face. To let yourself down would be a big disgrace with the London boys. With the London boys. You're only 17, but you think you've grown. In the month you've been away from your parents' home, you take the pills too much. You don't give a damn about the job you've got, so long as you're with the London boys. A London boy, oh, a London boy. Your flashy clothes are your pride and joy. A London boy, a London boy. You're crying out loud that you're a London boy. You think you've had a lot of fun, but you ain't got nothing, you're on the run. It's too late now, 'cause you're up there, boy. You've got it made with the rest of the toys. Kurt Cobain i wspomnienie, powiedziałabym, podwójne, bo przecież i Davida Bowiego. Sięgamy po czarną gwiazdę. In the villa of Amen, in the villa of Amen, stands a solitary candle. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black soul, I'm a black soul. How many times does an angel fall? David Bowie i Black Star zawsze w sercu David Bowie. I zawsze w sercu nie tylko on, ale wydaje mi się, że wszyscy wykonawcy, którzy dzisiaj nam zabrzmią po ciemnej stronie mocy. Pomyślałam sobie, proszę sobie wyobrazić, że państwo są na bezludnej wyspie i nie mogą dzisiaj odwiedzić swoich ukochanych w ten dziwny 1 listopada tego roku, pusty troszkę i samotny. Dlatego właśnie szczególnie dziś bądźmy razem, a te świeczki z pamięcią, jak najbardziej z pamięcią przede wszystkim, zapalmy w ognie. Bądźmy razem. Might not be such a bad idea. Might not be such a bad idea. I always feel like running. Not away, because there's no such place. Because if there was, I would have found it by now. Because it's easier to run, easier than staying and finding out you're the only one who didn't run. Because running will be the way your life and mine will be described, as in the long run, or as in having given someone a run for his money, or as in running out of time. Because running makes me look like everyone else, though I hope there will never be cause for that. Because I will be running in the other direction, not running for cover. Because if I knew where cover was, I would stay there and never have to run for it. Not running for my life, because I have to be running for something of more value to be running and not in fear. Because the thing I fear cannot be escaped, eluded, avoided, hidden from, protected from, gotten away from, not without showing the fear as I see it now. Because closer, clearer, closer, nearer, because of you, and because of that nice that you quietly, quickly be causing, and because you're going to see me run soon, and because you're going to know why I'm running then, you'll know then, because I'm not going to tell you now. Running Home i Piano Player, jedno z ostatnich utworów, jakie Gene Scott Heron nagrał. W ogóle 9 lat minęło w tym roku od momentu, kiedy go z nami już nie ma. A od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, co jest niesamowite, bo naprawdę wierzyć się w to nie chcę, w tym roku, jak patrzy się na daty, minęło 19 lat, 22 grudnia, dokładnie minie. Pierwsza godzina Ciemnej Strony Mocy prawie za nami, ale jeszcze nie do końca. 14 minut do 22. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego I'm ziemię smaga. Lód się wymoje, serce wkrada, w oku chętnie się zadowi. Cicho zjada truchtem, biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa.